En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordo og Steno, en podcast fra Berlingske. Det er blevet torsdag, og det vi har glædet os til og til dagens program. Og vi lægger ud med at sige, at Xi Jinping, Kinas præsident, ja, han besøgte tidligere på ugen Ruslands Vladimir Putin. Og det er der jo sagt og skrevet rigtig meget om, blandt andet af Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Søberg hedder han. Og han mener, at Beijing de er rystet over putinismen og Moskvas forfald. Søberg, han kommer forbi her lidt senere, og han uddyber, hvad han mener, og i øvrigt hans analyse af det her historiske møde, kunne man sige. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og vi skal selvfølgelig også se, om vi kan finde en modtager af denne uges fidusbamse. Vi har faktisk nærmest en liggende fra sidste uge, der kunne vi altså ikke finde en værdig modtager. Men jeg tror på, at det lykkes i den her uge. Men I lytter, I er som altid meget velkommen til at deltage i den her proces, som vi går i gang med om sådan små 20 minutter. Og det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og her der er også altid plads til kommentar og spørgsmål til det, vi taler om. Der er jo ikke nogen grund til, at vi bare sidder her i andedammen og sidder og fedter med finanslov og sådan noget. Næ, vi bliver simpelthen nødt til at få det store perspektiv på banen nu, Torben. Ja. Så vi lægger ud med den store verdensøkonomiske tilstand ovenpå et par uger med bankkollaps i USA og måske også i Schweiz. Det ligner i hvert fald sådan noget. Og der har været finansiel uro. Der har alle vi, der har haft aktier, jo kunne se, at særligt bankaktierne de har fået et ordentligt drøn nedad. Men hvad gør vi? For vi får samtidig at vide, at dansk økonomi står uhyre stærkt. Der har aldrig været så mange i beskæftigelse i kongeriget. Så velkommen til Ulrik Bi, Berlingskes økonomiske redaktør. Ja. Danmark har det meget bedre end den store verden. Det er puslinglandet, der hygger sig i smut, fristes man til at sige. Ja. Yeah. Det er det jo. Altså, tak fordi du kom. Nå jo, nogle gange skal man lade være med at bruge for mange ord. Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at dansk økonomi står stærkt. Og det, som jo er interessant, og det gælder jo også USA, vi minder utrolig meget om USA. Det plejer vi traditionelt ikke at gøre, men det gør vi faktisk i den her periode. Der har man sagt det samme, som vi ser herhjemme, og det er, at arbejdsmarkedet måned for måned bliver ved med at være stærkere end det, som økonomerne siger. Og økonomer er jo sådan, det er ikke et spørgsmål om, de tager fejl, det er bare et spørgsmål om, at tiden ikke er gået tilstrækkeligt, før det, de siger, kommer til at ske. Men det er arbejdsmarkedet, der er nøglen herhjemme til, og hvis vi tager alt det de seneste to uger væk og bare kigger på, så er der tre gange så mange jobopslag, som der var før coronatiden. Vi kan stadigvæk se en tredjedel af virksomhederne i serviceindustrien mangler arbejdskraft. Og derfor så er der stadigvæk enormt behov derude. Så hvad skyldes det? Altså, fordi jeg så selvfølgelig erhvervsminister Morten Bødskov stå i kors. Det er simpelthen fordi Danmark er bare meget, meget, meget federe land end alle mulige andre. Det er simpelthen federe land. Ja. Så hvis de nu kommer også til Danmark som foregangsland, så er det, man skal løbe skrigende væk. Ja. Men det er det, der vi ser, og som vi også ser i USA, det er, at der faktisk er et meget stort behov for arbejdskraft i servicesektoren. Og at vi faktisk ikke, hele potentialet for forbrug bliver ikke udløst, simpelthen fordi der ikke er nok folk. Okay. Forstået på den måde, der er mange restauranter, der har begrænset menuer, begrænset åbningstider. Mm. Min egen nede på Bryggen har stadigvæk ikke dagens ret, fordi de ikke har nok i køkkenet. Og så går jeg ikke derned, fordi det er derfor, jeg godt kan lide at komme der. Og det er jo sådan nogle af de ting, hvor at når de kan ansætte flere, så kan de også tilbyde et bedre produkt, og dermed så får vi også større omsætning i servicesektoren. Så det er en af de ting, som faktisk, at vores vækst er blevet holdt tilbage af mangel på arbejdskraft. Nu bliver det meget bredt, men er det det samme, der gør sig gældende i USA? Ja. Det er stadigvæk genåbningen af coronatiden, vi sådan set taler om der. Hvad der så også er interessant herhjemme, især når vi taler om det her med de store kriser, som alle elsker at tale om kriser, og jeg forstår ikke hvorfor. Fordi altså, det er udfordringer. Vi har været igennem i 3 år med turbulens. Ikke? Altså, vi er ret gode til at håndtere kriser. Men hvis vi ser på, hvad danskerne gjorde i 2022, så faldt forbruget af madvarer, vores køb af madvarer, med 13%, når man korrigerer for inflation. Det er dobbelt så meget, som det faldt i finanskrisen, hvor vi havde kæmpe arbejdsløshed. Bilkøbet faldet med over 20%. Ting til hjemmet faldt med over 25%. Og det er også klart, at det bliver jo ikke ved med at falde. Det er jo meget af det er udskudt forbrug, udskudt bilkøb, udskudt, vi havde masser af forbrug af elektronik. Så derfor skal vi også passe på med ikke at male sort i sort. Men vi har også set, at inflationen har jo eksploderet. Den har været på et helt andet niveau end ikke set siden 70'erne, i hvert fald start 80'erne. Så der er jo nogle indkomster, der er blevet udhulet, og der er noget købekraft, der er blevet taget væk. Så det skulle vel jo egentlig tage noget aktivitet ud af økonomien, skulle det ikke det? Fordi vi har ikke så meget at købe for. Ja, og det er der, nogen bliver ramt relativt hårdt på det. Især dem, som, hvor fødevarer fylder meget. Det vil sige, typisk børnefamilier og lavindkomstfamilier bruger relativt flere penge på fødevarer. Det er det, der bliver ved med at stige ret meget. Det gør det jo også i andre lande. Det, man skal huske i det samlede billede, det er, at det jo ikke kun løn, der afgør, hvad husholdningernes købekraft er. Og vi har jo set den her kraftige stigning i beskæftigelsen. Det skaber også mere indkomst i husholdningerne samlet set. Og det tredje er, at rigtig, rigtig mange har skiftet job de senere år, når man skifter job, får man typisk mere i løn. Og det vil sige, at lønindkomsten i husstanden er steget dobbelt så meget, som timelønnen er. Og derfor er faldet i købekraften faktisk ikke så stort, kombineret med, at vi altså er blevet meget tilbageholdende med at købe store ting. Men så, lad mig være, jeg er jo mørkemanden i dag, kan jeg ligesom høre, og der er jo sådan noget med at boligpriserne er jo faldet, og også nogle steder ret kraftigt. Det plejer jo også at være indikator for, at så skal få privatforbruget ned. Jamen, det er jo der, hvor efterhånden med 3 år, hvor vi tager fejl af plejer og normal, så skal man være lidt ydmyg. Fordi det, der jo sker, kan du sige, at vi har haft en periode, hvor priserne er steget sådan moderat. Så kom coronatiden, og så gik det jo amok, for et eller andet skulle vi jo lave, så kunne vi købe ny bolig og sommerhus i Tisvilde for vores friværdier. Men hvor mange har egentlig tilrettelagt deres forbrug efter, at priserne var steget? Og det er der ikke mange, der har. Op til finanskrisen, der brugte vi jo friværdistigningerne til at belåne, så vi åd vores mursten og brugte huset som som kontantautomat. Det har vi jo ikke gjort den her gang. Så man kan sige, at boligpriserne betyder for sådan som mig, at hvis jeg kigger over mit livstid, og priserne bliver ved med at være lavere, jamen det er jo et par år, hvor jeg ikke har en friværdi, jeg kan gå på tidligere pension for. Men påvirker det mit forbrug i dag? Det gør det faktisk ikke. Og det er det, der ligesom er, at den der formueeffekt, man taler om, føler folk, at de er blevet meget fattigere, når noget, der er kommet så hurtigt, og de ikke har indregnet deres forbrug, forsvinder igen. Jeg tror, at dem, som har købt et dyrt sommerhus, de ikke har brug for, de vil lige pludselig opdage, at når renten stiger, så er der noget, der ikke er lige så sjovt, som det var tidligere. Altså, hvis man hører den her sådan analyse over og snakker om dansk økonomi på sigt, så vil jeg, hvis jeg var Mette Frederiksen, sige, at det er jo simpelthen fordi, altså det Ulrik Bie står og siger, det er en anerkendelse af, at jeg er et politisk geni. Ja, det ville jeg da gøre, hvis jeg var hendes pressechef, så ville jeg det. Det er jo noget af det, som statsministeren startede året med en nytårstale, der var sort i sort på økonomien. Ja. Og det kunne hun jo gøre, fordi vismændene ligesom i efteråret havde malet det her billede om, at beskæftigelsen herhjemme skulle falde med 100.000. Ja. Og så havde vi chefen for den internationale valutafond, gik ud samtidig og sagt, at verden rallede i midten af en recession. Så var det jo nemt nok. Sådan ser verden bare ikke ud. Nu har vi en bankkrise, der er kommet til, men den kunne de altså ikke se nogen af dem der omkring årsskiftet. Vel? Det er kommet oveni, hvor vi skal være lidt ydmyge over for, hvad det betyder. Men der er meget stærke grundtræk, både i den vestlige økonomi og i dansk økonomi. Og så slemt går det altså heller ikke. Og som sagt, danske virksomheder har vist sig ekstremt dygtige til at omstille sig til mærkelige kastevinde. Og danske husholdninger faktisk har fået styr på generelt på deres budgetter og de udfordringer, de har. Og der er jo også, at man har ryddet op i coronatidens indkøb. Ikke? En ting er, at vi ikke skal bruge så meget forbrug af elektronik. Jeg kender der rigtig mange børnefamilier, der lige pludselig har indset, at have alle Disney-parkerne og HBO og det hele vejen rundt om, det er måske lidt mere, end vores behov er, når vi også en gang imellem går ud af hjemmet. Så det vil sige, at sådan noget som at rydde op i sine streamingtjenester, er jo noget, der faktisk trækker privatforbruget ned. Ja, men det skaber også et rum. Du siger noget, jeg skal lige hjem og, ja, og fjerne et par abonnementer, hist og pist. Det er altså en god idé at gøre det sidst på måned. Men lad os prøve at kigge på nogle af de andre ting, som du nævner jo selv, vi har haft uger omkring banker, der pludselig... Ja. Ja, på vej til at gå ned, for de får ikke rigtig lov at gå ned jo. Og så skal man ind og hjælpe dem. Men det er vel, jeg har ligesom indtryk af, at det er jo ikke noget, der tog der sammenligning med det, vi så tilbage i 2008. Vel? Nej. Altså, det udløste meget forskellige kræfter. Mm. Og det er jo det, der afspejler mere intelligente af dem, der laver finansiel regulering. Heller ikke. Finansiel regulering er altid indrettet efter den seneste krise. Og krisen i 2008 var... udløst af, at vi lånte bankerne lånte ud med arme og ben til folk, der grundlæggende ikke nødvendigvis skulle have de lån, og vi brugte vores boliger som kontantautomat. Så der lå en hel masse kemisk affald rundt omkring af dårlige udlån, som ingen vidste, hvor dårlige de var, og som egentlig bare blev dårligere og dårligere, og som økonomien fik det værre og værre. Det, der er den her gang, det er, at bankerne har ikke lavet dårlige udlån. Og det har de ikke, fordi den finansielle regulering er indrettet efter, at man skal være ekstremt opmærksom. Hvad vi så ikke har været opmærksom på, det er jo, at penge er strømmet ind i bankerne i coronatiden, fordi vi har sparet så meget op. Og det er jo sådan set det, der udløste Silicon Valley-problemet. Hvorfor? Jamen, pengene strømmede ind i banken. Og hvad så? Det plejer, er det en dårlig ting? Nej, det var det, vi gerne ville have dem til. Og hvad skal man gøre med sine penge, når man skal lade være med at låne dem ud med hovedet under armen? Ikke? Der er stramt reguleret. Det er svært at låne penge ud, faktisk, hvis du er bank. Er de bare almindelige dårlige bankfolk? Nej, så skal du sætte med det sikreste, der findes. Ja, og hvad er det? Statsobligationer. Og det gjorde de. Og det gjorde de? Ja. Men, nå, jamen... Og så faldt de i værdi, fordi renten steg. Og så skulle de ud og sælge dem, og så fik de et tab, fordi de ikke havde afdækket sig i markedet, som banker normalt gør. Og det var sådan set det, der udløste hele den her problemstilling. Det var, at de havde gjort, hvad de skulle. Det var bare en risiko, og det var, at alle deres kunder var ens. Og det vil sige, at når de trækker penge ud, så gør de det på samme tid. Og det er sådan set det, de ramlede af. Men så kunne man jo være lidt skeptisk og sige, at der er andre, der har gjort det samme. Jo, men det er jo det, vi jo, amerikanske husholdninger har 4.000 milliarder dollar mere stående på sådan en anfordringskonto i bankerne, end de havde før coronatiden. Og det er jo derfor, at man begynder at være sådan lidt, når jeg siger amerikansk økonomi, der er masser af penge, der er masser af penge i dansk økonomi, så er det jo fordi, vi har masser af penge stående i bankerne. Mm. Men hvad sker der, hvis man en masse begynder at trække de der penge ud? Bare for at bruge dem. Mm. Altså uden at det er, at man ligesom går i panik, men bare siger, at vi vil alle sammen have nye biler. Mm. Hvad vil det så betyde? Det gør folk jo ikke. Ikke, nej, de er faldet en lille smule herhjemme, men stadigvæk på et ekstremt højt niveau. Altså, vores opsparinger svarer til et års privatforbrug. Det er også derfor, jeg har lidt svært ved at tale dansk økonomi ned i et meget sort hul, fordi vi har altså samlet set enormt mange penge stående. Vores pensionsopsparinger er næsten rekordhøje. Så vi venter på alle sammen på at købe det, som vi alle sammen har brug for, som ingen har opfundet nu, så går alle folk ud og køber det. Bum, sådan. Er det elbiler, der måske er det nye store hit? Eller hvad? Ja, det tror jeg, det er. Jeg tror, der er rigtig meget af udskudt bilsalg, der handler om, at folk siger, at den næste, jeg skal have, skal være en elbil, og nu vil jeg gerne have et ordentligt udbud. Mm. Fordi vi har jo haft det problem, at der er manglet mikrochip. Og det vil sige, at bilproduktionen har været den laveste siden 50'erne i Tyskland for eksempel. Og den er på vej op, så det vil sige, at udbuddet af biler begynder at blive større, og derfor så vil der også komme gang i bilsalget igen. Men det er klart, det er elbiler, der lige nu er det helt store, når folk skal købe nyt. Men lad os prøve at være lidt kritiske og sorgseriske. Renten. Altså, der er jo alt muligt. Du har også skrevet om det i dag. Og altså, det påvirker jo også renterne at komme op her, også i Danmark her forleden. Men det er ikke dejligt. Jo, jeg ved ikke, om husejerne synes det, altså... Ja, men... Det skal selvfølgelig gøre man ikke det. Det er rigtig hårdt for en del husholdninger, og især, jeg kender jo... Og på redaktionen flere sådan yngre husholdninger, der aldrig har prøvet plusrenter før, vel? Nej, og de har jo fået at vide, at Nationalbanken, at det er helt naturligt med negative renter, så de er blevet meget overrasket over, at ikke bare, at renterne er kommet op, men jo også, at centralbankerne sådan set siger, at renterne vil forblive på et forhøjet niveau et godt stykke tid. Og vi kigger ind i en verden, hvor de kræfter, der trak ned i inflationen, ikke er der længere. Især globalisering. Kina, som vi skal tale om senere. Der er nogle globale bevægelser. du udlyser en by af lytterspørgsmål, så jeg bliver nødt til at læse nogle af dem. Det er Leif Jørn Tulberg, der skriver, hej Ulrik, hvad er risikoen for bank run? Jeg aner ikke, hvad det er, men det ved du jo sikkert godt folk, i Danmark. Ja. Jamen det er, når folk stiller sig i dette tilfælde, bliver det jo så den elektroniske kø, og det er jo der, det kan gå meget hurtigt. Bank run i gamle dage var, man løb ned i banken og hive sine penge ud, kontanter ud. Og det var for eksempel Danske Landmandsbanken i 1922. Okay, du havde køen foran bankerne, ikke? Vi har nogle billeder fra Moskva i 1998, det er sådan, og i øvrigt også i 2022, hvor de stod i kø for at hive deres penge ud. Ja. Det er en bank run. Det, der er problemet i dag, det er jo sådan set, at man kan bare sidde derhjemme og klikke. Vi kan lave bankrun for ja, studiet her. Det er og det er derfor, det går så ekstremt hurtigt. Så du kan godt sige, om tirsdagen har du styr på din indlån, og så onsdag morgen, når du møder ind, så har alle siddet om natten og trukket deres penge ud. Det er jo en reel, altså det er jo en virkelighed, at det kan gå så enormt hurtigt. Der er ikke nogen grund til at frygte et bankrun på danske banker, fordi danske banker har det godt. Og det, vi skal huske både herhjemme og i Europa, det er, at noget af det, som bankerne klagede vildt meget over indtil for ganske nylig, det var, at den finansielle regulering er så stram, at de intet kan gøre, fordi de nærmest er holdt i en spændetrøje. Og det skal vi nu være glade for. Okay, men så du er ikke på det hold, der mener, at den spændetrøje skal der er noget, der ikke lettes lidt? Nej, det der er vores store problem. Det er jeg er ikke sikker på, at spændetrøjen er rigtig indrettet. Nå, på det. Men altså, noget af det, som jo er noget, amerikanerne har været meget bevidste om, hvor schweizerne har skudt sig selv i flere kropsdele, det er jo, at de amerikanske myndigheder gik ind og sagde, at aktionærer og obligationsejere får nul, fordi så er det ikke en bailout. Altså, du kan ikke politisk i USA gå ind og bæle bankerne ud efter finanskrisen, hvor alle amerikanere føler, at bankerne og bankdirektørerne, de fik deres, og skatteyderne måtte betale. Mm. Og det er jo ikke heller ikke heldigt, når man har en historie fra Silicon Valley, at ledelsen har solgt ud af deres aktier i banken indtil få timer før den blev lukket. Og det er heller ikke heldigt, når Credit Suisse sender en mail ud til sine medarbejdere, I kan være ganske rolig. Jeres meget store bonusser, det skrev det ikke, men jeres bonusser er sikre. På et tidspunkt, hvor man altså stikker snablen ned i den schweiziske statskasse på garantier og centralbank på 2.000 milliarder kroner. Ikke? Så der, og i øvrigt var den schweiziske regering ude efterfølgende og sige, at de kunne de der bonuser, det var ikke sikkert, at alle fik dem. Men der er noget omkring, at den ene vej, så beholder sektoren gevinsten, og når det så går galt, så løber man straks til skatteyderne. Mm. Den model fungerer ikke. Nej, altså ja, altså man ser som skatteyder. Så man altså risikoen, den ligger hos skatteyder. Jamen det kan ikke, der er et eller andet galt, ikke? Og altså hvis jeg var schweizisk skatteyder, havde stået med den røde fane foran Credit Suisse's hovedsæde, ikke? Fordi det kan ikke være rigtigt, at man det er bank for de ultra rige, som har lavet meget meget risikofyldte handlinger rundt omkring i verden, og jo er involveret i næsten alle større skandaler, der findes på global scene, og hvor man har fået meget store bonusser. Og når de så har kørt banken i sænk, så er det første, man gør, det er at udtale bonus til de her mennesker, der har gjort det, og så i øvrigt, så kan resten blive betalt. Så det, du siger, Credit Suisse, nu har jeg ikke fulgt så meget med, og det er måske ikke alle lytterne, der har gjort det, når Credit Suisse var ved at gå ned, så er det simpelthen på grund af dårlig bankforretning. Ja, det har den været længe. Altså, så det er også derfor, at hvis det havde været en hver anden bank, store bank i Europa, der var blevet udsat for det her angreb. Credit Suisse var det sårede dyr på den europæiske bankseværende. Men too big to fail. Ja, det var den jo, og der er to niveauer. For det første så er der det niveau, vi kan se. Det er indlån, det der bankrun, det er, at kunderne trækker deres penge ud, det er aktiekursen, der falder. Det kan vi alle sammen følge med i, vi kan læse overskrifterne. Det andet niveau, det er maskinrummet. Det, der får det finansielle system til at fungere. Husk, hver eneste gang, I køber noget i udlandet, hver eneste gang, I laver en betaling og er ude at rejse, så er der nogle penge, der passerer en grænse. Og når der er nogle penge, der passerer en grænse, så aktiverer man det internationale finanssystem, også selvom man ikke tænker over det. Og der er Credit Suisse en af de helt store spillere. Og det vil sige, at rigtig mange banker havde lavet forretninger, helt almindelige dagligdagsforretninger, hvor der stod Credit Suisse på den anden side. De sad i weekenden og anede ikke, om de vågnede op til noget, hvor de simpelthen den der dollarforretning, de havde indgået, om den stadigvæk fandtes, for de vidste ikke, om modparten fandtes. Og det var det, det var faktisk maskinrummet, man i første omgang var nødt til at have styr på. Og det andet var så, at banken var tæt på at blive insolvent. Altså, den skulle bare ud af landskabet, men det var en meget uelegant måde, man gjorde det på. Men de har jo alligevel haft implikationer, altså indvirkninger på alle bankaktier i hele Europa, også herhjemme og så ja. Videre. Så det er jo ikke, altså, os, der sidder og har lidt bankaktier, det har I selv. Vi har da lige måttet tage et lille hug nedad, ikke? Altså, på grund af de der skiderikker nede i Credit Suisse. Det er rigtigt, men man skal altid have en graf, som er en lille smule længere end 7 dage. Ikke? Fordi hvis du har haft bankaktier, så har du gjort rigtig godt i de senere måneder, ikke? Siden bunden i efteråret, europæiske bankaktier steget meget. Og den gevinst er ikke forsvundet. Det er faktisk værre i USA. Mm-hmm. Der er de ikke steget så meget, der er de også faldet kraftigt. Men hvis vi lige sådan skal bare, også for os, der ikke har nogen bankaktier. Altså, så I også skal være med? Ja, synes vi også skal være med. Jeg sad lige og følte mig lidt udenfor, det gør jeg faktisk stort set altid, når vi snakker om penge. Men det er, altså, vi kan godt konkludere, at altså, hvis man er dansker her, og egentlig selv synes, at ens egen økonomi er udmærket, så er der intet, der tyder på, at de gode tider ikke vil blive bedre. Altså, vi er nærmest i en Viggo-kamp, man gør gode tider bedre. Ej, men altså, der er jo masser, når Alexander kommer og fortæller om Kina, så har det jo også en kæmpe indvirkning på, hvordan vores globale økonomi fungerer. Og det er også en af de store bekymringer. Men det, der er, som den amerikanske centralbank var ude at sige i går, og det gælder mere i USA, fordi der er meget stor nervøsitet om de små banker i USA, og de står for en stor del af udlånet. Og det, man er bange for helt generelt at sige, at det kommer til at ske, det er sådan set, at bankerne vil holde på deres kapital for at være sikre på, at de kan håndtere et eventuelt udstrømning af indlån. Og det vil sige, at de strammer kreditkravene og reducerer deres udlån. Og så får du det, der hedder en kreditklemme på økonomien, og det giver lavere økonomisk vækst. Og det er derfor, Fed Reserve siger, at man skal ikke sætte renten så meget op, fordi den der kreditstramning vil virke, men man ved simpelthen ikke, hvor kraftig effekten er. Men alligevel satte de renten lidt op. De satte renten lidt op, men de sagde også, at det skulle komme med meget mere. Ikke? Men det er også det, der kan ske herhjemme, hvis det er sådan, at man bliver mere bekymret om de økonomiske udsigter. Hvis der er udsigt til endnu mere boligprisfald, jamen så begynder bankernes modeller, som de skal låne ud fra, de begynder faktisk at sige, nu skal vi være lidt forsigtige. Carsten Sand, han skriver her, bankerne har kæmpe overskud, energiselskaberne har kæmpe overskud, supermarkederne har kæmpe overskud, og alt bliver dyrere og dyrere. Ja, det er sådan, det er. Det er simpelthen sådan, verden er, Carsten. Men tak for at gøre opmærksom på det. Brian Fyn, han kommer med et litterært idéforslag. Han skriver her, en must-reader idéforslag, emnet Bankrupt, er skrevet af Arthur Haley i bogen Banken, en spændingsroman om tørre tal. Så, jeg har faktisk læst. Du har læst den? Ja, jeg kan huske, den stod hjemme på regionen i 70'erne hos mine forældre. Men det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi når man er med i Millionærklubben, så ser vi det og siger, at virksomhederne kan sende prisstigningerne videre, og så sidder jeg altid og tænker til forbrugerne, ikke? Og her snakker vi om, at forbrugerne oplever, at det bliver dyrere, men det er jo den måde, virksomhederne forsøger at bevare deres indtjening på. Alle er enige om, at det ikke er dem, der har sat prisen for meget op, men at de sender prisstigningen fra deres leverandører videre. Et eller andet sted, så sidder der en eller anden person, som har tjent utrolig mange penge det sidste år. Jeg skal lige høre, altså, deler du, du sagde, du havde læst den der Arthur Haley-roman om banken. Var den god, synes du? Det er virkelig mange år, siden jeg har læst den. Jeg kan bare huske, at den var meget fascinerende. Okay. Godt. Altså, så er der Jan Henske, der skriver, fremragende indspark af Ulrik giver noget at tænke over. Jeg vil også sige tak til Ulrik Biel, formentlig landets førende økonomiske underholder. Tak. Fordi det er altså, hold kæft, hvor er det ellers normalt kedeligt at høre om, men det kan vendes til noget. Og også for os, der ikke har nogen penge, er det faktisk virkelig interessant. Så tusind tak, fordi du kom og underholdt med pengene. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Torben Steno, det er jo en dag, hvor finansloven lander her klokken 12. Vi kan allerede se, hvad der ligger i kortene. Det er en stram finanslov, som vi også talte lidt med Ulrik Bi omkring. Også fordi, at Nationalbanken har været ude og sige, vi skal føre sådan en inflationsdæmpende politik. Ja, og der skal trædes på bremsen. Jeg har aldrig hørt om nogen, der siger, at nu skal der eddermame trykkes igen. Og det var jo i Nyrup og Lykketoft i starten af 90'erne. Gang i 90'erne. Der skulle der trykkes. Men ellers har det jo bare været forsigtigt. Og nu har man jo fået nogle borgerlige partier ombord og så videre, som siger, at altså, så har man måske så har man måske også en grund til at sige til sine egne vælgere, ja, jo, vi fører måske ikke den der sådan ekspansive finanspolitik, som I socialdemokrater normalt er glade for, fordi nu har vi også fået de borgerlige ombord, så det må I nok forstå og så videre. 200 millioner kroner. Det er jo ikke mange penge. Jeg tror, det var Leni Malisinski fra Weekendavisen, som skrev lidt morsomt, at det kan man jo ikke engang få en energibonus for. De her energiselskaber, der har de her dealer, som har tjent nogle helt vilde bonuser og sådan noget. Det er nok rigtigt. 200 millioner, det er jo, altså selvfølgelig er det mange penge for dig og mig, Torben, og de fleste andre, men i nationaløkonomisk sammenhæng er det virkelig pebernød. Ja. Og grunden er selvfølgelig, at man har brugt nogle af pengene på inflationsbekæmpelse, der har været noget gået til Ukrainefonden og andre ting. Og så er det jo også det politiske faktum er, at man har jo flertal. Altså, SVM har et flertal, de kan gennemføre den der finanslov, og så kan vi sige, at vi har jo brugt de penge, vi skulle, og nu skal vi jo hurtigt videre. Men lur mig, om ikke han letter lidt på kistelåget, og hvis for eksempel de radikale, de konservative, måske Liberale Alliance går med, at man så ikke får ligget et par hundrede millioner ekstra ud, SF selvfølgelig. Det vil jeg næsten tro. Men altså, det bliver det her i det her lav her. Lidt kedeligt selvfølgelig, men jeg tror også, det vil høste en anerkendende nik fra de fleste nationale økonomer, som følger det her. Og som anbefaler, at man ikke sætter damp på kedlerne, fordi at vi kæmper med inflation lige i øjeblikket. Mm. Men altså, er det ikke også bare et eller andet udtryk for, at vi har altså en flertalsregering, og det gør, at gerøjs, der kan være omkring en finanslov og sådan noget, det hele er bare sådan, jamen, der sidder en mand for bordet med to løjtnanter ved siden. Altså, det var for eksempel også noget nyt, nu er vi her kl. 12 for første gang nogensinde skal se en kulturminister repræsentere regeringen ved fremlæggelse af en ny finanslov. Det er nye tider, og der er ikke så meget at diskutere rafle om, og Nicolai Wammen, han er en respekteret, nikkende, tør byråkrat, som sørger, der bare, det er roligt, det er fint, der er ikke så meget at snakke om. Det kan man sige. Lige om lidt, så skal vi jo faktisk tale om Rusland, og der er kommet en kommentar fra en af vores lytter her, han hedder Denis Bistrov, det lyder russisk. Det lyder lidt russisk. Det er fordi, vi har i omtalen skrevet om undersåt i Moskva. Det er jo altså det her at sige, han er kommet til Peking, og det var som om, at han var taget, han havde mødt en undersåt i Moskva. Og det har faldet Denis Bistrov for brystet. Og han skriver, I hader bare et selvstændigt Rusland og kreerer jeres åndssvage russofobiske narrativ. Uanset hvad der sker, indrøm det nu bare. Det kunne man jo. Det er i hvert fald et indspark. Det er jo også godt, at vi har måske lyttere fra Troldefabrikken i Sankt Petersborg. Hvem ved? Ja. Men vi har jo også andre ting, vi skal tale om. For eksempel ugens bamse. Nu snakkede jeg nemlig lige Leni Malisinski, skribent på Weekendavisen. Hun havde jo faktisk sådan en kommentar i avisen. En skarp kommentar, ja. Synes jeg dog. Og vi har jo alle sammen fulgt den der, hvad skal man sige, det her med, at der er nogle drags på et bibliotek på Frederiksberg, der har underholdt, og måske var der også nogle børn med, og det har faldet rigtig mange for brystet, og også dem, der bekæmper wokismen generelt, blandt andet Henrik Dahl. Og der er det, hun har en, synes jeg, en udmærket kommentar. Må man citere noget fra, fordi det er også lidt morsomt. Ja, endelig. Der står, at hun skriver i sin kommentar, Og det er Henrik Dahl, det er om manden. Altså, der står manden, der kan vinde en stierkonkurrence over en udstoppet fugl. Det er jo dog i sig selv ret morsomt. Altså, men altså, er det i orden, at bibliotekerne kaster sig ud i grooming til wokeismen? Og hvor stopper det, hvis man bliver ved med at give indrømmelser? Det har Henrik Dahl så sagt, ikke? Og det er den samme Henrik Dahl, der for få år siden forsvarede Henrik Dahl. De studerendes ret til at tage mexikanerhatte på ved udklædningsfester på Københavns Universitet. Nu protesterer han mod mænd, der klæder sig ud som prinsesser. Og så siger hun videre, identitetspolitik fortjener modstand, for bevægelsen, der smykker sig med plusord som tolerance, er bemærkelsesværdig intolerant over for bestemte ord, udklædning og underviser og verdenssyn. Wokeismen hævder at være inkluderende, men har intet safe space for folk, som ikke deler dens overbevisning eller metode. Der er således gode grunde til at modsætte sig en køns- og krænkelsesideologi med totalitære træk, men drag queens med kunstige øjenvipper er ikke en af dem. Og det har hun ret i. Og overskriften hedder, Henrik Dahl har ramt Vogue-muren. Samme Henrik Dahl, som forsvarer retten til at klæde sig mexikaner, har rasen over mænd, der ifører sig prinsesse. Ja, det er meget præcist ramt her alene i Malasinski. Men det er også blevet sådan en pludselig noget med, at nu skal børn tvangsindlægges nærmest til at se drag queens. Hold nu kæft. De kan bare åbne tv, så er der jo drags i tv. Hold nu kæft. Altså det er for meget. Altså, jeg er klart på det hold, der mener, at Vogue, det skal man holde øje med. Og det har... Og Henrik Dahl har haft mange pointer. Men der er den simpelthen skudt helt over mål. Det må vi bare sige. På den baggrund, så vil jeg faktisk godt indstille Line Malachinsky til ugens fidusbamse for den her kommentar, som jeg synes rammer helt præcist. Godt. Så vil jeg så, hvad skal man sige på, nu vi er i nomineringsafdelingen, fordi det her det er et stykke rigtig politik. Og jeg vil gerne nominere undervisningsminister Mattias Tesfaye, fordi at han nu har med et, hvad skal man sige, et vink bortskaffet det, der hedder parathedsvurdering, altså af børn og unge eller unge, i forhold til gymnasier og hvilke uddannelser de skal på. Og der er det hans, så der siger han, Mattias Tesfaye, jeg synes, unge skal vurderes på det, de kan, og ikke på dem, de er. Og det er det der med, at man som parathedsvurdering i forhold til uddannelsesvalg, at man så hidtil sådan skulle vurdere, om man er en god kammerat, og man fungerer godt socialt og sådan noget. Og det synes jeg er noget forfærdeligt. Noget med det sådan en slags, hvordan ser det sociale, hvordan ser det politisk korrekte menneske ud? Og at man har haft det, det synes jeg er skønt, at han siger, nej, det de unge skal vurderes på, det er karakterer. Mm. Og det er der så, og jeg har også lagt mærke til, at der er ikke rigtig nogen, som synes, at det er meget vigtigt at bevare den der mærkelige... Men ikke sådan noget SF? Altså, det er det sikkert, men... Det er jo sådan en kattelem, så hvis man har alt for elendige karakterer til at komme i gymnasiet, så kan man... Så fordi man er en sød, rar menneske, så kan man komme med alligevel. Jo, altså, men fordi det, der er nogle særlige forhold, men, og man kan altid få en lærer til at skrive det. Det er helt mærkeligværdigt noget med at skulle have en officiel vurdering af sociale kompetencer og sådan noget. Jeg synes, at det er dejligt, at Mattias Tesfaye træder i karakter og skubber det der ud og siger, væk med det. Det vil jeg faktisk gerne give ham. Ja, og det vil jeg også sige, det er jo faktisk et jeg vil ikke sige knæfald, men det er i hvert fald en indrømmelse til... Nu har vi lige skældt ud på Henrik Dahl for Liberale Alliance. Han har jo faktisk været meget aktiv i den her debat, og synes, at lige præcis det her var noget vrøvl. Ikke? Så han kan i hvert fald glæde sig over, at regeringen har taget kritikken til sig. Så det er vel... Det er også en bureaukratisk besparelse, ikke? Der er nogle lærere, der bliver fri for at skulle sidde og lave det der slut. Men der har nok været nogle SF'er, som sidder og er ked af det nu. Fordi ikke i regeringen, men de kan jo ikke få bureaukrati og omsorg nok fra staten. Men det her, der er jo ikke nogen, der virker som om, at der er nogen, der har haft særlig stor glæde af det her. Og derfor er det... Jeg står ved min nominering og lægger den ud til folket. Det synes jeg er en god idé. Altså, jeg synes også, det er et godt bud. Jeg bliver altså lige nødt til at læse Jens Jørgen Hansens kommentar op. Det er selvfølgelig til vores snak om aktier og bankaktier med Ulrik Bi. Også uden penge er sparet for mange bekymringer. Og det har Jens Jørgen Hansen jo ret i. Fuldstændig. Ej, jeg er ikke helt enig, men jeg kan tale med om ja. Det. Men, og yes, men Torben, vi skal tale om noget andet end bamsesnak, og men der er jo altså for det første over 20 minutter tilbage af den her første time, og vi kommer igen i anden time, så vi tager flere etapper men på indrigspolitikken i den her uge. Jeg kunne måske lige komme omkring det her med højesteretsdommen fra i går, ja. Hvor hende der, den dansk-iranske mor, der har dobbelt statsborgerskab, det er jo en sag, altså hun, der har højesteretsdommen jo sagt, at den der afskaffelse af hendes, eller man har frataget hendes statsborgerskab, som regeringen har gjort administrativt, jamen det er simpelthen ulovligt i forhold til mange af de ting, som Danmark har underskrevet, nugældende lovgivning osv. osv. Det er sådan en samlet vurdering af, at man har altså krænket hendes rettigheder. Selvom hun er en klovn og har tilsluttet sig SI eller IS og alt det der. Fuldstændig rigtigt. Men nu, det er jo selvfølgelig klart, at på den yderste højre fløj, Dansk Folkeparti især, men også Nye Borgerlige så i dag, der bliver det jo sådan noget, altså selvom Højesteret har afgjort det her, og går simpelthen imod det, som regeringen egentlig ville på det her område, jamen så bliver det til sådan noget skørt noget om, at Lars Løkke og Mette Frederiksen har et svagt punkt for IS-terrorister. Altså det er jo decideret forkert. Altså er der nogen? Altså jeg er med på, at man kan kritisere Lars Løkke og Pernille Vermund for alt muligt. Mette Frederiksen for alt muligt. Men at de skulle have et svagt punkt for IS-terrorister, det er så gakket. Og lige så skørt, noget der er omtrent lige så skørt, som noget af det, hendes forgængere og alle de andre ledende kræfter, Nye Borgerlige, har sagt, altså mens de var medlem af Nye Borgerlige, nu er så mange af dem jo ikke medlem mere, og hvor man jo siger tossede ting om politiske modstandere. Så er hun selvfølgelig også skuffet over Venstre, men hvad skulle Venstre gøre? Skulle de gå ud af regeringen på grund af den her sag? Altså, en mor og hendes to børn, så skulle man forlade regeringen. Alle dem, der mener, og der må der mange af, der mener, at jamen, der findes i virkeligheden et borgerligt alternativ, hvis man bare tager sig sammen, og hvis Venstre vender hjem, som Rasmus Jarlov skrev her i, eller sagde her i mandags i et interview med Altinget. Altså, så er det altså Pernille Vermund, som seriøst mener, at man skal gå ud af en regering på grund af det. Mm. Altså, højesteret er højesteret. Altså, dette land bygger på lov og ret. Og jeg er enig i, at der kan være lovgivning, man er meget imod og sådan nogle ting. Sådan har jeg det også selv. Men hvis ikke vi bakker op om retsstaten, hvor er vi så henne? Der er noget, der tyder på, det gør hun ikke. Og for mig at se, at det er jo præcis de her synspunkter, der fører til den der glidebane, som Inger Støjberg jo endte med at være med barnebrudssagen osv. Lige præcis, og nu sidder man, og det er selvfølgelig, jeg er da godt klar, at hun politisk og hendes parti er ude og skide, og så nu må hun virkelig fyre kanonen af og køre den der populistiske store trum, den skal hun slå på for at få lidt opmærksomhed. Men at rejse den slags anklager mod statsministeren og udenrigsministeren, det er simpelthen for skørt. Pernille Vermund, som på et tidspunkt var seriøst inde, var en del af en koalition, måske kunne gå i regering, hun er helt tilbage i klovnebussen sammen med de skørste mennesker på den yderste højrefløj. Det er, hvad man kan udlægge af hendes kommentar til det, som skete i går. Mm. Men hvad skal man gøre ved det andet? Ikke andet end at levere med at stemme på det opslag på 10. Det tror jeg faktisk heller ikke, at der er særlig mange, der kommer til at gøre Pernille Vermund. Men der er vel stadigvæk at være folk som Svend Petersen selvfølgelig, som jo er også en farverig skikkelse. BT havde en historie med ham, som han sidder i hovedbestyrelsen. Han er personlig ven af Pernille Vermund. De er ude at rejse sammen på ferie og sådan noget. Og så, hvor han jo også kalder statsministeren og Søren Brostrøm og alle mulige ting de værste gloser. Og sådan nogle personer vil jo normalt ikke få ledende poster i normale politiske partier. Men i Nye Borgerlige, der kan man sige de værste ting og skøreste ting på Facebook, og så kan man blive belønnet med en post i de ledende organer. Det på en eller anden måde er fint, at, altså, at Pernille Vermund nu er tilbage i førertrøjen, for et parti, som måske altså, som kæmper meget kraftigt for måske at kunne hive 4 mandater hjem ved næste valg, og så at man så kan ligesom læne sig tilbage og sige, alt hvad der er helt vanvittigt gakkelak, det har vi der. Ja, det kan du sige. Og hvis der er 2% af vælgerne, der synes, at det er borgerdagligt, så er det jo egentlig fint. Nu skal det handle om denne uges topmøde, der fandt sted i Moskva. Som man sagde i gamle dage, så sagde man Moskva, ikke i Moskva, mellem Kinas præsident Xi og Ruslands Vladimir Putin. Og nu skal jeg byde velkommen her i boksen til Alexander Sjøberg, Berlingskes Asien-korrespondent. Mange tak. Velkommen igen. Der er jo allerede sagt og tolket ret meget på det her møde, men du skrev i går, at hvor du faktisk citerer nogle kinesiske kilder. Vi har faktisk haft sådan en formodende russer, som mener, vi er meget efter, vi er meget russofobiske her i programmet. Mm-hmm. Ja. Men det er faktisk kineserne, der er rystet over putinismens og Moskvas forfald. Mm. Og jeg tror jo, det var Garry Kasparov, der beskrev den der situation med, at Xi, han var en, der kom til Moskva for at besøge sin undersåt, Vladimir Putin. Sådan så det ud i hvert fald. Så det er Garry Kasparov, som sidst jeg tjekkede også var etnisk russer, som sagde de her ting. Men Alexander, hvad er det? Ja, hvad er det? Hvad er det for noget? Hvad er der foregået? Ja. Jamen altså, hvis vi skal gribe fat i de her kinesiske kilder, så synes jeg jo, at man skal passe på, at man ikke tolker mødet som sådan en, at nu er der skabt en ny blok, nu er der skabt en alliance, hvor at man lige meget hvad kommer til at være venner. Jeg synes, at man kan skimme det bag kulissen i hvert fald, at der er jo uenighed, at der ikke nødvendigvis er enighed om alt i hvert fald, og at Kina måske udnytter situationen mere, end Rusland er klar over. Og grunden til, at jeg så valgte at skrive den her artikel på baggrund af de kinesiske kilder, det er ligesom for at vise, at jamen, der er også sprækker, og i Kina er der lige nu en debat, der handler om, jamen, hvor godt går det egentlig for Rusland? Er det her nogen, man gerne vil være rigtig gode venner med, også på den lange bane? Kan det her simpelthen blive et problem for Kina? Og det handler jo om, at Putin, han har kastet landet ud i den her voldsomme konflikt, som dræner landet for ressourcer og er blevet et vældigt problem, et vældigt sikkerhedsproblem. Og der er godt klar over, at for en vestlig iagttager, der ligner det, at jamen, den her krig, jamen, det er en helt oplagt proxykrig for Kina også. Mm. Altså det er en mulighed for dem at hævde sig og straffe den vestlige verdensorden. Og sådan er der også mange, der tænker i den kinesiske offentlighed. Det synspunkt kan man finde i kinesisk presse. Det er slet ikke noget problem at finde den type holdninger. Men det er også bare vigtigt at holde sig for øje, at vi ved faktisk ikke, hvor irriteret og om man overhovedet er irriteret over Putin i Zhongnanhai i Beijing. Altså er det ikke fordi, at altså, kineserne, de tænker meget langsigtet, og de er, hvis man skal sådan citere Flemming Ytzen, Asien-iagttager, han siger, Kina-iagttager, han siger, at i Kina handler alting om balance. Mm-hmm. Altså, det er også i politik. Ja. Og så derfor, man træffer ikke nogen pludselige beslutninger. Det gør man sjældent i forhold til det udenrigspolitik. Jo, her, der traf Putin sig bare en pludselig beslutning. Mm. Det, der har været diskussionen indtil topmødet, det var, hvor meget vidste Xi Jinping om den invasion. Nogen mener, han vidste meget, at de har talt sammen før vinter-OL. Det er jo den gamle snak, altså sidste år, der holdt de jo et møde i forbindelse med vinter-OL. Kort efter kom invasionen, så orienterede Xi Putin. Men det, der taler imod, at han orienterede ham, det var, at der var jo stadigvæk masser af kinesere i Kiev, der ikke kom ud. De havde ikke fået nogen advarsel. Og den reaktion, der kom fra Beijing, var sådan lidt, lidt pludselig, sådan lidt, hvad sker der her? Det var en lidt underlig, inkonsistent reaktion. Og så er argumentet så blandt Kina-analytikere, og noget jeg selv også er tilhænger af, at jamen, så har man så arbejdet med det siden og prøvet at finde ud af, hvad for en position kan vi opbygge? Hvordan kan vi udnytte den situation, der er opstået her? Og det, man prøver nu fra kinesisk side, det er jo at fremstå som en mulig fredsmægler, som en, der ikke er part i krigen, som en, der både har noget investeret i freden, altså at freden skal komme, men også samtidig vil være venner med. Men er det ikke sådan, altså nu våger jeg mig ud i nogle fuldstændig vilde fantasi, men er det ikke sådan, at kineserne er utilfredse med den verdensorden, vi har nu? Den skal de ikke ind og forsvare, men de vil heller ikke have Putins verdensorden. Nej, de vil have en kinesisk verdensorden. Mm. Og i det spil, der er Putin en lille fisk, som bare skal gøre, som de siger. Jo, altså, en kinesisk verdensorden, det synes jeg er gået for langt. Jeg mener ikke rigtigt, at der for nu er dækning for at sige, at kineserne vil have en kinesisk verdensorden. Men en anden verdensorden, en verdensorden, der helt sikkert ikke er den vestlige verdensorden. Ja, helt enig. Ja, men ikke nødvendigvis abonnere på Putins bud på, hvad en ny verdensorden er. Og det er lige præcis det, der var så interessant ved at læse de her kinesiske kilder, fordi det, de er bange for, det, som de er bekymrede for, det er putinismen. Altså det er Putins radikale syn på, at med konservative kraft skal man drive sig frem ud i verden, og have en eller anden kamp mod LGBTQ, og alt det her, som vi jo også har kritiseret med Vesten for, at det mener de er et tomt budskab. Altså det er blevet, det har jo ganske vist været brugt til at undertrykke nogen med i Rusland, og det er også noget, som nogle lande køber på. Men der er ikke rigtig nogen model, der er ikke rigtig en større idé om, jamen, hvordan fungerer verden omkring Rusland. Det hele handler bare om Rusland først og fremmest. Og det er ikke gangbart ude i verden. Sådan lyder kritikken i hvert fald. Det Kina kommer med, det er jo noget meget større, meget mere omsiggribende. Så du har fuldstændig ret i, at jeg tror ikke, kineserne overhovedet kigger på Rusland og tænker, at Rusland skal lede noget som helst. De behøver dem jo ikke. Dybest set nej. Men det, de får god gavn af nu, det er jo de russiske ressourcer. Det er at have fået et stort nyt marked i Rusland. De havde et stort marked der i forvejen, men det er jo vokset med 30% sidste år, altså imens krigen er pågået. De kan få det, som vi engang fik, russisk gas og olie osv. Så på den måde er der nogen, der taler om, at Rusland er ved at udvikle sig til det, der kunne ligne en kinesisk vasalstat. Det er selvfølgelig at stramme den vældigt, men jagttagelsen er ret sigende. Der er jo også et ulige forhold. Altså, Kina brager jo derudad. Det er jo gået dem vældig godt med teknologiske fremskridt og økonomisk udvikling. Og Rusland, det er jo gået den anden vej, og det er krigen med til at cementere. Ja, og der er jo det der afhængighedsforhold med, at hvor skal man sælge sine olie og gas? Og det er jo så Kina, i hvert fald når man har fået udbygget de der olieledninger i sin tid. Mm. Og man kan så sige, at kineserne de er jo ikke så finfølende med hensyn til menneskerettighed og demokrati og den slags ting. Så det er jo på den måde godt, men man sælger jo lige nu. Også fordi olie- og gaspriserne er jo faldet dramatisk. Og man kan jo heller ikke sådan slippe af med det, så det vil sige, det er jo ikke mange penge, man tjener, når omkostningerne er, altså ud over omkostningerne. Nej, men der er alle mulige andre ting, man så til gengæld også får ud af det her samarbejde. Altså, vi skal huske, at Rusland har mistet enormt meget internationalt prestige. Altså, alle de her ting, man lige pludselig ikke kan deltage i internationalt. Det er derfor, vi så, det var lidt morsomt, jeg har en kollega, der sidder og følger meget med i russiske forhold og bedre på det, end jeg måske lige er, men han bemærkede, at man har lavet samarbejde omkring kulturprojekter. At det var sådan en central del af det her aftalepapir mellem Putin og Xi, som man præsenterede. Det er da ikke et tilfælde. Altså, det handler jo også om, at Rusland bliver nødt til at finde en erstatning for det, de har tabt. De bliver nødt til at vise, at de godt kan indgå i det internationale samfund. Og det kan de jo få i Kina, for Kina har jo hele sin egen struktur omkring landet, som man bruger allerede. Men der er jo også nogen, der peger på, den grænse, man har med Kina, er ret lang, og man har jo også strides om arealerne. Usuri-floden i gamle dage. På det tidspunkt, og er der kraft og tegn på, at kineserne har sådan krav på andre, altså at der er uafklaret territorial stridighed, eller et eller andet, ligesom man har med Indien for den sags skyld. Er der noget som helst der kan blokere for noget? Ja, jeg ved ikke, om det kan blokere for, men der er jo nogen, der gør sig morsomme på det nu for tiden i hvert fald. Der kører sådan en debat om, at man i Kina er i gang med at bruge de kinesiske navne for visse, hvad hedder det, geografiske byer. Ja, specifikt er der et eksempel, jeg synes, at det er også lidt morsomt. Hvad hedder det, det er Vladivostok, altså den russiske by helt mod øst, stor flådeby og så videre, som man i Kina, jeg må indrømme, jeg har lige glemt det kinesiske navn, men oversættelsen kan jeg huske, for den er sjov. Byen hedder på kinesisk Søpølsebugten. Ah, okay. Ja. Ja. Og det kalder man den så i stedet for i visse kredse i Kina. Mm. Og så er der så nogen, der er begyndt at have sådan nogle vilde spekulationer om, jamen, kunne det her være et forsøg på fra Kina og sige, jamen måske i fremtiden kunne forestille os, at nogle af de her dele af Rusland kunne blive Kinas. Det synes jeg er lidt spekulativt, ikke? Kineserne er jo ikke dumme, vel? Og så disker de op med alle deres våbenhvile og fredsforslag og sådan noget. Hvad er det egentlig for et nummer? Er det for noget, de er det for at tilfredsstille sådan nogle Marie Krarup, eller hvad er det egentlig, de vil med det? Fordi alle ved jo godt, at det er et fuldstændig urealistisk. Altså, man siger, ja. Der er ingen, der vil... Det har ingen gang på jorden, men de bliver ved med at gøre det. Men det handler om, at det ikke er dig, der skal læse det. Det handler om, hvem er det, der skal læse det? Det er nogle andre lande og nogle andre steder i verden end i Vesten. Altså, vi kommer aldrig til at købe det forslag. Det handler om det globale syd i ret høj grad. Det er sådan en fællesbetegnelse, man bruger for Afrika, dele af Asien, Sydamerika osv. Sydafrika. Ja, for eksempel Sydafrika er jo et godt eksempel, som jeg kan ikke huske, om det er den her eller en anden artikel, hvor jeg nævner det. De plejer jo at holde flådeøvelser med NATO. Mm. Her for nylig holdt de så flådeøvelser med Kina og Rusland lige pludselig. Og det er sådan nogle lande, som skal forstå, at Kina kommer ikke til at blande sig i, om de har et eller andet ubehageligt diktatur som deres styreform. Kina kommer først og fremmest til at blande sig i, om de har lyst til at samarbejde med Kina økonomisk, udviklingsmæssigt. Det er ligesom det vigtige for Kina. Ikke landenes interne forhold. Det budskab, det er ret let at sælge, også fordi Kina kommer med en stor pose penge, og fordi vi har set, hvordan især i Afrika, at Kina virkelig har postet meget i infrastruktur rundt omkring, og tilbudt nogle særdeles gode aftaler. Så er der så hele debatten om, at efterfølgende bliver man afhængig af Kina osv. Mm. Men pointen her er, at de lande, de lider lige nu, fordi der er krig. De har brug for økonomisk udvikling. Det sætter krigen en dæmper på. Vi så også, hvordan de her kornlager i Ukraine lige pludselig ikke kunne komme ud til resten af verden. Altså, det er jo den her del af verden, der lider. Det er jo ikke sådan nogen som os. De mennesker vil først og fremmest have fred. Og de går måske ikke så meget op i, om den fred så lige altså gør noget godt for ukrainerne eller ej. Det er et lokalt europæisk problem. Men det kan jo ikke være sådan, altså, at bare fordi, at man er i et afrikansk land og er afhængig af Kina og gerne, at man så tror på sådan noget bullshit. Nej, men jeg forstår godt, at det kan være svært at sluge, og nu generaliserer vi jo også helt vildt. Ikke? Ja, ja, stor forskel. Og vi snakker om Afrika, som om det var et land. Det har vi altid gjort her. Det er helt utilstedeligt, men det gør vi altså. Men det handler om, at det er en kulturværdikamp på den helt store klinge, det her. Det handler om, hvilket budskab man sælger sig selv med. Og der bliver bare nødt til at sige, at amerikanerne, og i øvrigt også Danmark, har ført krige rundt omkring i verden. Vi har haft meget, meget travlt med at dyrke vores egen sikkerhedsdagsorden. Vi har måske ikke haft helt lige så travlt med at hjælpe udviklingslande med at udvikle sig, som kineserne har. Og det er derfor, at det her budskab går ret rent. Men vil du sige, at Putin fik vel ikke det, han havde håbet på med det besøg, med sige? Det er vel sådan ret grundlæggende analysen herfra. Mm. Altså, han havde håbet på noget mere, og en alliance, der ligger jo stadigvæk en fredsplan fra kineserne, som jo taler om, at man skal tilbage til de grænser, der var i 1991 og så videre. Ja, altså jeg tror, det havde nok aldrig fået, og det handler om, at så langt går kineserne, kommer de aldrig til at gå. Altså, de er godt klar over, at hvis de gerne vil sælge sig selv rundt omkring i verden, så bliver de nødt til at undgå at blande sig direkte ind i den her konflikt. Desuden så skal man altså også holde sig for øje, at igen, jeg ved godt, at i Vesten ligner det, at her der har vi gang i en stormagtskonflikt, og der er kun én vej frem for Kina, og det er lige flæsket på USA. Sådan er det altså ikke. Altså i Kina, der er det ikke alle, der ønsker en direkte konflikt og konfrontation med USA. Men det vil man jo bevæge sig hen imod, hvis man eskalerer her. Det handler også om, at Kina tjener store, store, store penge på samhandel med USA. Ligesom USA i øvrigt er meget afhængig af den samhandel. Der går alene 300.000 kinesiske universitetsstuderende på amerikanske universiteter. Altså, der er et stort samarbejde. Vi glemmer det bare nogle gange. Men det husker beslutningstagerne. Og det er jo også derfor, at man holder lidt igen. Mm-hmm. Men på den lange bane, på den helt lange bane, der handler det jo om, at vippe USA af pinden. Det skal man ikke være i tvivl om. Det er bare en balancegang. Som altid i kinesisk politik. Ja. Godt. Jamen, tak skal du have, Alexander. Sjøberg, fordi du var her endnu en gang og udredde forholdene og set med kinesiske briller i udenrigspolitikken, og nu specielt med det topmøde, som mange mener var lidt skuffende set ud fra Vladimir Putins horisont, briller på perspektiv. Tak fordi du kom. Jamen selv tak. Vi har et stort minut tid tilbage, inden vi skal have en lille pause, og der kan vi jo lige nå et par lytterkommentarer, fordi der er nogen her, der har en idé om, hvem der skal have fidusbamsen, og der er en, der udtrykker sig med meget, meget, meget kort. Jesper Melchior Hansen skriver, Leni Malasinski er lige bamse. Ja, budskabet er forstået. Ja, så der har Leni jo i hvert fald så fået opbakning for lytterne, og jeg kan ikke rigtig se, jeg synes, og så er der en, Jan Krarup, han synes, at den skal gå til Tess Feje. Så lyttervurdering er endnu ikke afsluttet, men vi går også videre med hvem der skal have ugens fidusbamse i næste time. Ja. Men nu tager vi altså så puslerum, og når vi så er tilbage, så skal vi tale med Moderaternes undervisningsordfører, Rasmus Lund Nielsen, der faktisk er så modig, at han lufter en bekymring for regeringens forslag til en ny universitetsreform, som jo faktisk skal fremlægges af hans partikollega Christina Egelund. Og så skal vi tale med transportminister Thomas Danielsen fra Venstre, der nu går ind for road pricing. Og så kommer programchef Jens Mathias Clausen fra den grønne tænketank Concito og giver sit bud på, hvad det der COP28, som nu Gud hjælp med, skal afholdes i Dubai. Af alle steder. Hvad går det ud på? Er det der COP28 ved at udvikle sig til et totalt cirkus? Og at det, at det er endt i Dubai, svarer det til, at de forenede arabiske emirater, som landet jo officielt hedder, har sådan indtaget sådan en næsten fodboldpolitisk scene, når det drejer sig om global klimapolitik? Altså noget greenwashing? Ja. Ja. Måske. Sådan noget. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.